powinna być aktywnym graczem na scenie międzynarodowej. Zapewnił, że jako prezydent zrobi wszystko, aby renoma Czech poza granicami państwa rosła. Inspiracji nie musimy szukać daleko. Ukraina pokazała nam i naszym partnerom, że niezłomna determinacja to coś więcej niż przewaga i siła agresora. Ważne, by Europa Środkowa mówiła jednym głosem, jeśli mamy pomóc Ukrainie w jej zwycięstwie, podkreślił prezydent Czech. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Dobry wieczór z pustego już niemalże stadionu Lecha Poznań przy ulicy Bułgarskiej. Kolejosz pokonał 2-0 szwedzkie Djurgården i już możemy powiedzieć, że jest jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Kolejosz dzisiaj był stroną dominującą i wygrał w pełni zasłużenie. W 39 minucie wynik spotkania otworzył Antonio Milić po strzale głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, no a wynik ustalił w 82 minucie Filip Marchwiński, który 6 minut wcześniej został wprowadzony na boisko. No i też można powiedzieć, że należała się ta bramka Marchwińskiemu. Mocno był krytykowany za ten ostatni mecz z Bodo Glimt w 1/16 finału Ligi Konferencji, kiedy zmarnował 100% sytuację. No i tutaj gdzieś przez to Kolejosz musiał drżeć do samego końca o losy awansu. Dziś spłacił się i dziś ustalił wynik spotkania, dając też bardzo dobrą dwubramkową zaliczkę Lechowi przed rewanżem. Marchwiński wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Tam w pewnym momencie piłkarze Kolejorza domagali się od gwizdania rzutu karnego i kiedy wszyscy stali, Filip Marchwiński przytomnie dopadł do piłki i pokonał bramkarza rywali. Też warto podkreślić, ponad 41 tysięcy kibiców dzisiaj dopingowało drużynę John van den Broma. To zdaje się jest rekordowa frekwencja, jeśli chodzi o Ligę Konferencji i o ten etap rozgrywek, także Kolejorz ma się z czego cieszyć podwójnie. I jeśli chodzi o inne wyniki 1/8 finału Ligi Europy, w zakończonych niedawno spotkaniach Chęt zremisował 1-1 z Basak Szekirem, a Fiorentina wygrała 1-0 z Sivasporem, wcześniej 2-2 w starciu Bazylei ze Slovanem Bratysława. Zwycięstwo 1-0 Nicei nad Shirafem Tiraspol. 1-1 było również w Brukseli, gdzie Anderlecht zremisował z Villarrealem, a West Ham pokonał 2-0 AEK Larnaka. Dziś grały też drużyny rywalizujące w tej teoretycznie lepszej lidze, czyli w Lidze Europy. W tych najciekawszych spotkaniach Manchester United pokonał 4-1 Betis Sevilla. Juventus wygrał 1-0 z niemieckim Freiburgiem, a w meczu Sportingu Lizbona z Arsenalem było 2-2. I tu też warto odnotować, że debiut w barwach kanonierów zanotował Jakub Kiwior, który wyszedł w pierwszym składzie. Niestety zszedł w drugiej połowie, a występu chyba tego nie będzie mógł zaliczyć do udanego. To tyle z Poznania. Rewanż za tydzień w Sztokholmie i Lech po tym, co dzisiaj pokazał i po tej dwubramkowej zaliczce może śmiało myśleć już powoli o ćwierćfinale. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce pokaże się na Podkarpaciu, na południu i w centrum spadnie deszcz, a na północy śnieg. -1 stopień na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, 13 na południu, a gdzieniegdzie na Śląsku temperatura może wzrosnąć do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 9 minut po 23. Po krótkiej nieobecności czas wrócić do naszych czwartkowych spotkań pod szyldem Białe Szum. Bardzo się cieszę, że spędzę z Państwem dzisiejszy wieczór. Wieczór, który będzie nieco bardziej kosmiczny niż zwykle. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem aż do północy. This Saturn rocket with the mission designation of Apollo 4 will soon hurl a crewless spacecraft into orbit. What you see here is this country's largest space vehicle, Saturn V, similar to the one which will someday carry three astronauts toward the moon. The story is one of Apollo Saturn, how it was conceived, how it has evolved, and the significance of this important first flight. Zapowiadałam, że będzie trochę kosmicznie, więc słowa dotrzymuję. Zresztą płyta, z której pochodzi ten utwór, była dla mnie inspiracją do stworzenia audycji krążącej właśnie wokół planet. Saturn i intro, czyli kompozycja otwierająca album zatytułowany Sky Lab. Gdyby się Państwo zastanawiali, kto się za tą płytą kryje, to ja od razu zdradzę. Trio w składzie Paweł Stachowiak, znany także jako wuja HZG, Rafał Dudkiewicz i Miłosz Oleniecki. Co ciekawe, nie jest to ich pierwsza kosmiczna płyta. W zeszłym roku wydali album zatytułowany Space, ale ja dziś zrobiłam miejsce, przestrzeń dla ich najnowszego wydawnictwa, które ukazało się 17 lutego, więc to tak naprawdę muzyczna nowość. Nie poprzestaniemy na jednym utworze, rzecz jasna, ale na razie skręcimy w zupełnie inne, wydaje mi się, że dość zaskakujące rejony. Z głębiny nocy niepojętej sen modro oki na mnie kiwa. W postaci dziwnej, w niebo wziętej, ku światom nowym mnie przyzywa. Stężyste pola, chciałabym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś był moją samotnością. W tę noc chciałabym prześnić całe swoje życie. Niepojętej sen modro oki na mnie kiwa. W postaci dziwnej, w niebo wziętej, ku światom nowym mnie przyzywa. zatapia falala. Tam stale ja, król zimnej pożoki, którą się nicość ucieleśnia i tajemnica pokorna, jak jakieś małe zwierzątko przypełznie mi do nóg. Chciałabym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś był moją samotnością. W tę noc chciałabym prześnić całe swoje życie. Przyznam państwu, że utwory z Szalonej Lokomotywy znam praktycznie na pamięć i uwielbiam do nich wracać. Chociaż na trójkowej antenie chyba jeszcze po nie nie sięgałam. Z głębiny mocy niepojętej to oczywiście tekst Witkacego ubrany w piękne muzyczne aranżacje i wyśpiewany przez Marka Grechutę i Marylę Rodowicz. To chyba takie trochę zapomniane kompozycje. A wielka szkoda, bo to jest naprawdę znakomita płyta i znakomity musical. Tak jak mówiłam, dzisiaj inspiracją do stworzenia kolejnej szumiącej audycji było dla mnie trio Saturn. No i pojawiło się w mojej głowie wiele skojarzeń związanych z tą szóstą planetą Układu Słonecznego. W języku angielskim mamy takie ładne określenie jak Saturnine, co znaczy mniej więcej posępny i nie bez powodu ten człon Saturn jest znaczącą częścią tego słowa, bo tak się właśnie ta przedziwna planeta kojarzy. Posępnie trochę i ponuro, ale przy okazji bardzo intrygująco. Saturday Night i znakomita Dero Dorian. Kiedyś jej muzyką podzielił się ze mną stały trójkowy słuchacz Nikifor. No i ta jej twórczość została przy mnie na dłużej. Zresztą z przyjemnością obserwuję również, jak świetnie rozwija się jej nowy projekt Decisive Pink, który tworzy wraz z równie utalentowaną Kate Envy. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji sprawdzić, to serdecznie polecam przysłuchać się ich świeżym singlom. Find the Sun, tak nazywa się album, z którego pochodzi utwór, który właśnie nam na trójkowej antenie wybrzmiał, więc idąc za tym tytułem, wybierzemy się teraz w małą podróż w poszukiwaniu słońca, bo chyba wszyscy trochę za nim tęsknimy. A Man Called Sun i grupa The Verve. Seems there's no way I'm światła. Nikt katastrofy nie przewidział tej. Podobno tylko raz na milion lat, tak dzisiaj życie ma dwa. Spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat, tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie, nagle wiemy, że świat zmienił się i nie ma odwrotu. Najpiękniejsza katastrofa, eksploduje supernowa. Raz na milion lat. Znakomity album Masakra i oczywiście niezapomniana Republika. I znów nawiązanie do kosmosu i planet, którym przecinają się orbity, tworząc coś absolutnie niezwykłego. Na co dzień niespotykanego. Trochę tak jak z twórczością Grzegorza Ciechowskiego. Przez chwilę nie będziemy, drodzy Państwo, szperać w głęboko zakopanych muzycznych perełkach. Skoro już pojawiła się Republika, to za moment wybrzmi nam jeszcze jeden bardzo znany zespół, którego, jak sądzę, nie muszę w ogóle przedstawiać. Zdradzę tylko tytuł utworu. Planet Caravan. Yeah, like Jedna z najspokojniejszych i prawdopodobnie najłagodniejszych kompozycji grupy Black Sabbath. Planet Caravan to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Niesamowicie ten utwór płynie, albo raczej dryfuje gdzieś w przestrzeni kosmicznej. No to gitar ciąg dalszy, drodzy państwo, tym razem nieco mocniejszych. Trochę bardziej w stylu Black Sabbath, ale to już będzie zupełnie inny zespół. Wracamy do grup nieco mniej znanych, ale na pewno wartych uwagi i zapamiętania. No, ja się przyznam, że w ich muzykę wsiąknęłam od razu, bo to jest naprawdę znakomita francuska progrokowa formacja. Sleeved i Dark Was Space, Cold Were the Stars. Darku Space, Cold Were the Stars. Mam nadzieję, że ta kompozycja chociaż trochę zachęciła Państwa do tego, żeby posłuchać ich muzyki nieco więcej. Jeśli nie, to ja jeszcze dodatkowo zarekomenduję album Amon, z którego pochodzi ten utwór, po prostu mnie wgniótł w fotel. No, znakomite granie, w szczególności te dłuższe, mocniej rozbudowane kompozycje. Ja oczywiście z przyjemnością będę do nich jeszcze na trójkowej antenie wracać. Citadel on a Satellite. To jest kompozycja z płyty Amon, którą ja zostawię sobie na kolejne audycje i zapewniam Państwa, że jest na co czekać. A na razie obiecana wczoraj w tonacji trójki grupa Shame, której nową płytą zachwycam się od kilku, no jeszcze nie tygodni, od kilku dni na pewno, więc musiałam znaleźć dla niej miejsce również dziś. No i wybór padł na utwór zatytułowany Adderall. Slip away. wybrzmiało nam Shame z albumu Food for Worms. Adderall, taki tytuł nosi ten utwór i jest to, no cóż, przedostatnia kompozycja w dzisiejszych Białych Szumach. Ja już będę uciekać, ale za chwilę stery przejmuje Baszka Marcinik, więc obiecuję Państwu, że będzie pięknie. Dzisiejsze Białe Szumy realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie tego naszego czwartkowego spotkania zrobimy sobie taką ładną klamrę. Zaczęliśmy grupą Saturn, więc niech to trio wybrzmi nam jeszcze raz, tym razem na koniec, już za moment. Kolejna kompozycja z ich świeżutkiej, wydanej niedawno płyty. A ja życzę Państwu bardzo dobrej nocy, no i do usłyszenia.